Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Fredag formiddag og Millionærklubben er tilbage live. Det er vi traditionen tro her om fredagen med jer lyttere i centrum. For selvom det danske aktiemarked holder lang weekend, ja, så er vi altså klar til aktie- og investeringsdebat sammen med jer. Telefonerne er åbne. I kan ringe herind på 20 24 7 24 7 20 24 7 24 7 er nummeret. Vi er som sagt klar til debat hele timen, og dem, der er klar, det er Philip Gunst og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lad mig også bare lige nævne, at det er sidste gang, at vi kører spørgetimen på den her måde, som vi gør i dag. Vi må bare erkende, at det simpelthen er sjældent, at vi når alle de spørgsmål i løbet af ugen, fra mandag til torsdag, som I skriver til os. Så fra næste uge af, så laver vi altså lidt om på konceptet. Vi samler op på de spørgsmål, som I har sendt til os i løbet af ugen. Philip, du sidder fuldstændig overrasket. Det er ikke nogen, der har fortalt mig. Jamen, så lyt efter, hvad jeg siger, min ven. Vi tager fat på nogle af de emner, som vi kan se, at I har kæret jer allermest om i løbet af ugen. Og så, ja, så kan vi selvfølgelig også meget godt ringe ud og tage en snak med jer, hvis I altså skriver i jeres henvendelser til os, at I gerne vil ringes op om fredagen. Så alt på en eller anden måde er stadigvæk en lille bitte smule, som det plejer. Vi gør det bare på en lidt anden måde. Same, same, but different. Det er altså i næste uge i dag, så gør vi det helt, som vi plejer, og du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Det her, vi skal lige have gang i sagerne her til morgen. Det danske aktiemarked er lukket, men det er det svenske sådan set ikke. Ja, det norske og finske er sådan set heller ikke. Altså omkring os er der masser af gang i handlen allerede. Philip Gunst, hvad foregår der derude i verden? Ja, hvad foregår der derude? Der foregår lidt af hvert. Vi har jo et negativt marked i Sverige. Vi har et meget negativt marked i Tyskland. Sverige er nede med lige godt 1%. Tyskland er nede med omkring 1,3%, og det er jo ovenpå, at et USA-marked i går, eller et amerikansk marked i går, som lukkede nogenlunde omkring, hvad kan man sige, nulpunktet. Nasdaq var oppe med 0,3%, mens at SP500 og Dow Jones var oppe med omkring 0,2%. I Asien her til morgen, der lukkede det japanske Nikkei, som jeg plejer at bruge som benchmark over Asien, lukkede ned med 1,7%. Så der er stadig den her uro omkring den her eskalerende handelskrig mellem Kina og USA, og man kan sige, det så vi jo specielt også på det danske marked i onsdags, da vi lukkede nede med 2,8%, så ja, der er stadig negative vibrationer i markedet. Ja, det gik særligt ud over både Ambu og Genmap, som faldt ja, over 6%, i hvert fald for Ambus vedkommende, Genmap nede med 5,67. Det var en hård dag for de to aktier, Lars Svendsen. Hvad siger du til de der voldsomme fald? Ja, Christoffer Wold skrev til mig, at han mente, at den var blevet amputeret. Nå. Det er ikke mig, der har fundet på den. Jeg er lidt ked af det. Men det er som en lav joke, det der. Ja, det er det med P og B, vil jeg så lige sige, hvis der er nogen dansklærer. Vi har en del dansklærer, der hører vores programmer, vi har fået at vide fra klæreafdelingen. Men jeg synes, vi hørte, at vi skulle lave i vores program for at gøre det bedre, at vi skulle lave en smiley. Mm. Ligesom at man nu skal have smileys på børneinstitutionerne. Efter at der er nogen, der har set i fjernsynet af Københavns Kommune, som altid er forfærdelig på alle punkter, også er forfærdelig inden for børneinstitutioner. Og så vil de her politikere, som jo har ansvaret for det, det er ikke staten, der er det kommunen, der har drevet det, og som er politisk styret i, har gjort det 100 år, så har de et andet kontor, der laver tilsyn, som laver en rapport, hvor står det rent lort, og så sætter de et fjernsyn ind, og så viser de det for os alle sammen, så er det helt galt. Men nu sidder de og fortæller de der samme politikere, at nu skal de sandelig gøre noget. Det er dem, der har ansvaret for det. Basalt set er dem, der har ansvaret for det. Det er jo det der valg, vi skal til, at det er de samme uansvarlige mennesker, som sidder og fortæller, at det skal være meget værre. Jeg kan forsikre dig om, herr Svendsen, at vi får masser af verbale smileys her i Millionærklubben. Det gør vi også inde på Facebook-gruppen, og der livestreamer vi selvfølgelig også. Som altid, der er du velkommen til at gå ind og give din mening til kende, debattere aktier og komme med god råd til dine medlyttere. Det er I rigtig gode til at gøre derinde, så ja, please keep up the good work. Jeg er også begyndt derhjemme nu, efter jeg blev lige inspireret til, at man skal måle i vores dag, at hvor mange likes jeg får, så laver jeg sådan like for like. Har det været en god dag, eller har det ikke været en god dag? Svendsen, Ambu og Genmap, hvad siger du til sagen? Jeg er ikke fulgt med i den siden lov kurs 120, så hvad hedder det? Det er en af de ting, jeg ikke bruger min hjerne på. Det må andre lege med. Men Ambu er jo, som jeg husker, koster 105-6 stykker nu. 103. 103, okay. Men han er ved at være nede, hvor jeg kan være med igen. Nå. Og det skrev vi jo allerede tilbage, jeg tror, i marts måned. Vi lavede en analyse, inden de fik ny direktør, og kursen 170 dengang. Sådan noget. Men altså, i min optik var det jo en aktie, som var det er jo egentlig de højst vurderede aktie, vi har i det her land. Ikke? at den var alt for dyr dengang. Og så er det jo så kommet de her skismer med, at de lige pludselig smed direktøren ud, som ingen kan forstå. Altså, jeg har mødt mange og diskuteret det med mange, fordi der er jo 25.000 mennesker, der har aktier i det her selskab. Det er faktisk en... Der er 13.000 medlemmer om Dansk Aktionærforening. Der er 25.000, der har aktier i Ambu. Så det viser jo lidt om dimensionen, at der er så mange, der er involveret i den der, og også fordi der har været en aktie, der har kørt voldsomt op og har været forbundet med meget dynamik af det der, ikke? Men nu er vi så på den forkerte side af bjerget, ikke? Men er det en god eller en dårlig beslutning, de har fyret Lars Marker? Jeg mener, det er en dårlig beslutning. Jeg mener, at jeg kan ikke forstå, jeg kender jo ikke den nye mand, jeg har ikke set ham endnu, og så videre, men at du går fra noget, som er fantastisk, til noget, som skal være helt, helt, helt vildt fantastisk. Og så starter de med at lave en aftale, hvor salget i USA på det nye produkt skal flyttes over til nogle andre, som de ikke har hånd i hanke med, men altså til en partner. Og det er så noget, som Marker sikkert stod på. Men der er jo ikke noget tyder på, at det er i hvert fald ikke noget, som ham her, den nye boss, kan sparke til den bold. Men, altså, i min optik, har du en forklaring på det? Jeg kan ikke se logikken i det der. Altså, jeg bytter ham ud. Ja. Jeg tror lidt, at min tanke omkring det, jeg var faktisk ikke så negativ, men jeg har heller aldrig været sådan helt tosset med Lars Marker, men i mine øjne, så står de over for en vækstrejse nu, hvor de skal, specielt det amerikanske marked, er jo der, hvor de har ligesom, de gerne vil ind. Og ved at få en mand ind, som har så stor erfaring med det amerikanske marked, og samtidig kender både life science og kender medico- og biotech-markedet så meget i USA, og højst sandsynligt har et netværk, ud fra, hvad jeg ligesom kan se på hans CV, så må det i mine øjne være en klog beslutning, fordi der kommer også et punkt, hvor når du har været en virksomhed som Ambu, som har i lang tid været, ligesom har bygget en pipeline, har bygget nogle produkter og begyndt at sælge det, der kommer også en eller anden form for transition og et håndtryk, hvor du ligesom skal gå fra at være en vækstvirksomhed til at du skal være en mere kommercielt fokuseret virksomhed. Og i mine øjne, så har Lars Marker været helt fantastisk. Han har gjort det fantastisk. Hvis du kigger på kursudviklingen over 5 år, så kan man jo ikke, man kan jo ikke sige noget som helst til det. Men der kommer også bare et punkt, hvor at i mine øjne, hvor der kommer et tidspunkt, hvor at nu er nok, og hvor at du er nødt til at få noget nyt blod ind, som kan drive den her vækstrejse. Og i mine øjne, så er det problem, som Tesla har. Tesla har i mange år har de været et selskab, som har bygget en portefølje af produkter, som har kommet ud på markedet, som har forsøgt at sælge de her biler. Men hvis vi skal være helt ærlige, er Elon Musk sådan rigtig til at skulle lede det her selskab? Nej, selvfølgelig er han ikke det. Han er en visionær, han er en stor aktionær, og han har hjertet med i det her. Men bare fordi du har hjertet med i noget, er det ens betydende med, at du er den rigtige til at lede det. Og i mine øjne, så er Elon Musk alt for kommerciel fokuseret meget. En visionær, en entreprenør, men han er ikke en dygtig administrerende direktør for et børsnoteret selskab. Og jeg tror lidt, at selvom at Lars Marker var en dygtig administrerende direktør, og han virkelig har drevet det her, så tror jeg også, der kommer et tidspunkt, hvor du har brug for en anden profil. Og jeg mener lidt, at uden vi kender noget, jeg kender heller ikke noget til ham her, de har hed ind, så mener jeg et eller andet sted, at han har nogle af de kompetencer, han har det netværk, der skal til, som Ambu har brug for nu. Det er, altså, du så selv ikke kender. Altså, du skifter en mand ud. Ja. Nu er det jo ikke os, der har ansat ham jo. Det er jo bestyrelsen, men du er en mand, som har performet fantastisk. Ja. Og som jo ikke, hvis ham der havde været, hvis Marker havde været tekniker, og ved med at sidde og rode rundt nede i sit laboratorium, og opfinde nye apparater osv., det er han jo ikke. Han er krammer. Ja. Han er sælger. Ja. Og hvad hedder det, og så organisator af virksomheden. Og den næste er også sælger. Mm. Altså, jeg kunne forstå, hvis det var det. Man siger, ved du hvad, gamle dreng, nu er vi færdige med det der, nu skal vi ind i noget nyt. Men det kan jeg ikke se. Men det kan godt være, altså, hvis perspektivet er, at du siger, nu skal vi være 10 gange så store, vi skal have en mand, som kan være på niveau med Pentax fra Japan osv. Men jeg kan ikke rigtig se det. Det er Juan José González, der skal sidde på toppen af kransekagen for Ambu fremover, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Ja, det må tiden så vise. Men han skal nu skal ham der jo til at vise, og jeg mener, han trådte til med det samme, hvilket jo i sig selv er en lidt mærkværdighed, hvordan han kunne det. Men der er normal leveringstid. Men hvad hedder det, at nu skal han jo vise, at han virkelig kan noget. Ja. For hvis han ikke kan det, og hvis han ryster på hånden osv., så løber alle hvad hedder det, gutterne fra børsen, siger, ved du hvad, lad os lige vente 3-4 år, til han har fundet ud af, hvad der op og ned, og om han skal gå ud af direktionsvognen til højre eller venstre dør. Altså det der... Ja, det er rocket science, den udtalelse der, Lars Jensen. Jamen, problemet er, at når du laver det her, hvis det hele gik røven til, så ville jo alle være glade for forandringen, men det er vi jo ikke i en virksomhed, som er gået fantastisk, som nu risikerer at tabe cigaren og alt muligt andet, og så sige, vi kan jo ikke bare stole på, at der er en, der kommer ind ad døren, og så siger, jamen, ja, han er faktisk en supermand. Men han går, vi går jo også fra et dansk selskab til et globalt selskab. Det tror jeg også lidt, den her beslutning skal vise. Vi fik skudt Millionærklubben godt i gang med Ambu her. En kort analyse. Kort. Ja, det kan man så diskutere. Fra de to herrer, Philip Gunst og Olav Svendsen, der er i studiet i dag. Vi svarer på spørgsmål her hele timen. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og være med og stille spørgsmål om, ja, lige hvilken som helst aktie, som du mener, at vi skal tale om i dag. Vi skal også kigge på det overordnede marked. Olav Svendsen, kom med konklusionen på ham. Nå, men jeg bare det der, altså, vi kan jo mene mange ting om alt. Når alt kommer til alt, så siger folk, køb eller selv, ikke? Mm. Og jeg vil sige på den måde, jeg vil ikke købe nu. Vil du købe nu? Nej, det er faktisk meget sjovt, fordi at, jeg har en bekendt, som sidder som bestyrelsesformand i den fodboldklub, jeg spiller i, og der har vi snakket meget omkring, og han skrev også til mig den anden dag, hvad er det ikke ved at være tid til at købe Ambu? Jeg er sådan der, hold nu lige lidt igen. Og det er lidt det samme med Danske Bank. Man kan sige, Danske Bank har jeg så skrevet på Twitter, at den vil jeg begynde at kigge efter nu og begynde at købe så småt. Men der ligger bare stadig nogle usikkerhedsmomenter i de her aktier. Både Danske Bank og Ambu, og i mine øjne, så vil jeg bare vente. Det vil være sjovere at sidde på sidelinjen, når aktien falder, fordi der kommer en eller anden dårlig nyhed, end det vil være at sidde med på rejsen. Så hellere undgå, eller hvad kan man sige, gå glip af de her 5%, der måske kommer, hvis bøden i Danske Bank, den ikke bliver så stor som frygtet, eller hvis at den her administrerende direktør, han rent faktisk kan levere, hvad der bliver lovet nu. Vi venter og ser, hvad der sker med Ambu. Vi følger den selvfølgelig tæt her i Millionærklubben. Det er en af de aktier, som jeg også ved, mange af vores lyttere, de følger, så ja, den skal vi helt sikkert omkring igen en anden gang. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de har jo godt tænkt mig at trække jer lidt op på de lidt højere navler, end bare at kigge ned på den enkelte aktie. Vi skal ligesom have stemningen i markedet, og vi har jo altså stadigvæk en ret voldsomt handelskrig verserende mellem USA og Kina, og det ser ud til, at Kina de begynder også for alvor at spille med musklerne derude. Don't say we didn't warn you var en af de overskrifter, de kom med i People's Daily her for nyligt. Der er altså gang i den over i Kina. De gider ikke finde sig i hvad som helst. Den kinesiske centralbank var også ude og skyde likviditet ind i markedet for at holde hånden under markedet derude. Så der sker forskellige ting, som gør, at det hele ikke presser sammen om ørerne på os. Hvad siger I om stemningen i markedet i forhold til Kina og USA? Jeg vil sige om det, at det er retorisk snak, og at jeg tror egentlig, vi havde forleden dag i mandags, tror jeg det var, det er jo faktisk denne uge, men det er det der med, vi kan stadig finde ud af, hvordan det er, men havde vi jo Nykredits strateg. Ulrik Bie, som er på bæring? Nej. Den nye mand dernede hos Nykredit. Og han sagde jo meget, meget fornuftigt. Og Frederik Engholm? Ja, yes, ja, nu er der. Sorry. Han er meget, meget, meget fornuftig med. Han sagde, jeg hæftede på to, og han sagde, Trump, han har to ting, to parametre, han måler sin succes på, tror han, det er så en hypotese, han har, jeg tror han er ikke. Det er, aktieindekset må ikke falde i USA, Dow Jones og alt andet, og olieprisen må ikke være for høj. Det er det, han sådan set måler sin succes på, det er hans feberstok, han hver morgen måler på. Og det er jo problemet for, at han, olieprisen i øjeblikket er lidt stigende, men det er ikke så stort et problem. Men hvad hedder det, der aktiemarked, han risikerer jo ligesom, at den kører henad, og en dag fortalte du jo, at der er på obligationsmarkedet, Bodil, hvor du har noget næse nede i der, at der ligger amerikanske obligationer faktisk så lavt i rente nu, det er jo gået glidet ned af, at man nærmest regner baglæns til sig og siger, at det indikerer en recession, altså en økonomisk opbremsning i USA. Mm. Og det er jo det, at han ikke vil have. Så derfor kan du sidde og sige, at hvis det er nogenlunde en rigtig analyse af tingene, så er Trump jo derhen, hvor han er nødsaget til at må give sig, fordi ellers risikerer man, at økonomien bliver ramt for meget, og så er der tech-industrien, og dem har jo slet ikke været uvenner mere, nu er det jordart og bla bla bla, men... Og sojabønner. Ja, og det er jo ikke stålindustri og kulminer og alt andet, de har snakket om før. Sojabønner, ja. Men, så derfor mener jeg faktisk, at... Det begynder at blive derhen af, hvor amerikanerne forstår, at nu er det måske lidt tid til, at nu er det vores tur til at fire lidt på, på fiskelinjen, ikke? Ja, måske, Lars Svendsen, men så kommer der også nogle nyheder ud nu om, at Trump jo også begynder at lægge told på meksikanske varer. Så jeg tænker, ja, han det bruger... Det er for at det er med på, men altså, jeg tænker, han bare sådan sidder derovre i sit palads og forestiller sig, at det ligesom er vejen frem. Det er de våben, han har at handle med. Ja, og ja. Han må tænke, at det fungerer, siden han nu også går den vej. Ja, men det var jo, så jeg forstår det, i hvert fald det, de fortalte om. Jeg føler jo ikke så nøje med i det ellers, men altså, det er jo for at få dem til at lade være med at sende immigranter over, så siger enten, så sender I varer over, eller også sender I immigranter over, så sender I immigranter over, så tager vi bare på 12'en der, så må I selv bestemme. Det er jo ligesom den, det er jo den der... Altså, det er jo for at have noget at slå med hovedet, ikke? Altså, men 5%? Ja, nu er det, Philip. Ja, jeg tror hypotesen er til dels rigtig. Jeg tror, der ligger flere lag i det. Jeg tror, at olieprisen, og jeg tror, at aktieindeksene er ligesom hans ledestjerne. Så jeg tror, at de to ting skal ligesom være de to ting, der er pejlemærker for, hvorvidt han har været succesfuld eller ej. Det tror jeg er rigtigt. Men jeg tror, der ligger to overordnede sådan i mine øjne, måske tre, ligger der af politiske ting, som han gerne vil have gennemført, som ligesom skal identificere hans periode som præsident, og som samtidig også bliver afgørende for, om han bliver genvalgt. Det tror jeg dels er handelskrigen med Kina. Jeg tror, det er den her mur, eller i hvert fald, hvad kan man sige, det her stop af illegale immigranter i Mexico, og så er det måske den her Obamacare, den har jeg sådan lidt som parentes, men i hvert fald de to første. Det, der bare er problemet, det er, at den her handelskrig med Kina, den er eskaleret så meget, og samtidig så står han... I hans illusion, så står han som den stærke spiller i den her krig. Ja. Men problemet er, det har vi også kunne se på det sidste i forhold til, nu har han så lukket Huawei ud blandt andet, men vi har jo kunne se det med de seneste overskrifter, jeg har læst fra Kina, at de har jo den her trumf i forhold til dels teknologi, men også i forhold til nogle af de her råvarer, som der skal bruges i forhold til elektricitet og elektronikprodukter i USA. Dem har Kina ligesom overhånd i forhold til. Det, jeg tror, der er blevet problemet, det er, at han er blevet så stedig nu, og den her handelskrig, den er blevet så udstrækt, som den er blevet. Så lige pludselig, så går han på kompromis med sine ledestjerner. Så jeg tror ikke længere, at Donald Trump, selvom at han har det i sit baghoved, at aktieindeksen ikke må falde, og olieprisen ikke må styrtdykke, eller vice versa, så tror jeg, at han er gået på kompromis nu, og så siger han, at det her, det skal være en full-blown krig med Kina, og jeg stopper ikke, før jeg har vundet den her krig. Koste, hvad det koster skal. Om det koster 500, om det koster 1000, eller om det koster 3000 point på Dow Jones, det tror jeg et eller andet sted er ligegyldigt. Men har I fornemmelse af, om de europæiske investorer sidder tilbage og også frygter, hvornår kommer den der toldkrig i vores retning? Nej. Ja, det burde de ikke, men det kan godt være, at de gør det. Altså, jeg tror ikke, ligesom jeg tror... Mere, men det tror jeg, kan gøre. Det tror jeg ikke, han kommer til at gøre, fordi jeg tror, han er rigeligt med at bare skulle koncentrere sig om Kina nu. Ja, man skal kun holde, ligesom, man skal kun have krig på den ene side, ikke på alle sider på en gang, vel? Ja. Men der og ingen... der Mexico er jo lidt anderledes. Det er jo nok det der murproblemet i virkeligheden, ikke? Han vil prøve på at sige, at hvis ikke vi det, så laver vi en mur. Så kan han jo også påstå, hvis han laver 5% 12, så kan han jo også sige, at de kommer til at betale for det. Mm. Altså det, eller så kan godt være, at det amerikanere betaler 12, men altså det kommer ind ved... Ved grænsen, så nej, jeg tror ikke, jeg tror, du nu siger, det er jo ligesom, at han bliver mere optaget af selve felttoget, end han bliver af hvad det fører til. Altså, det er jo det, du sådan set siger. Mm-hmm. Det sker jo en gang med, at der er politikere, der snakker sig selv høje, ikke? Og så ender de med at bare være derudad, og det beviser jo bare, at politikere er farlige folk. Det er... Men også bare den personlighedstype, han er, hvis man skal lave en karakteristik af ham. Ja, så jo, men et eller andet sted, så bliver det også bare, det bliver meget psykologisk lige pludselig. Ja, det gør. Men det der bare er, det er jo, at han er en mand, der vil gå langt fra, at han skal nå sine mål, og for at han ligesom skal, hvad kan man sige, skal lykkes i sin sag. Men problemet er også bare, at han er sådan en, der, altså han har en meget kort lunte. Det er der ingen tvivl om, det kan du også se på hans retorik. Ja. Du kan se den måde, han kommunikerer på Twitter. Men i mine øjne, så er problemet også bare med folk, der har en kort lunde, det er, at de har problemer med at holde overblikket. Og i den her situation, der har han et overblik, der ligesom blandt andet omhandler, at han vil holde aktiekurserne høje, og han vil holde olieprisen i skak. Men hvis man lige pludselig har mere travlt med at skulle kæmpe en krig, som han har gjort flere gange, han har gjort det også med, med Powell tilbage omkring december, hvor det lige pludselig var en krig mod centralbankerne, i stedet for, at det skulle være det overordnede mål, der var fokuspunktet. Det, der er problemet med den slags mennesker, det er lige pludselig, så falder korthuset omkring ham, og så har han mere travlt med at skulle kæmpe krigen, i stedet for at skulle vinde den. Og samtidig have succes med det. Så ja, jeg tror, ja, det kan blive farligt. Ja, det er meget interessant, men nu må jeg godt lige komme ind, for jeg har jo faktisk studeret krigsteori, og det er interessant omkring krige, og vi har jo selv oplevet omkring vores ulykkelige deltagelse i Irak og Afghanistan, at der er jo sådan nogen, der har forstand på sådan noget der. De siger jo i de der bøger om strategi, der er meget interessant, også hensyn til aktiemarked og økonomi og virksomheder, at hvis du har en krig, der ikke har et veldefineret mål, så er og det har vi aldrig havde vi ikke, hverken i Irak eller slet ikke i Afghanistan, at så ender du med at sidde fast i noget lort, fordi du kan aldrig sidde og sige, vi kommer for at vælte Hitler i Berlin, når vi har gjort det, at krigen vundet, vi er færdige, slut. Det andet her, der løber du rundt ude i ørkenen, og om dagen er det meget, der bestemmer, om natten er det Taliban. Og så bliver du ved, og det har vi gjort i 17 år nu, det er faren, og det er også det, der faren nu for ham, Trump, at han har jo ikke sat en decideret, klar dagsorden for, hvad er det, vil vi opnå, vil vi have, hvor meget kan vi leve med handelsunderskud, eller hvor er stregen henne af det der? Det er bare, at der er et stort problem med dem, og de stjæler vores rettigheder, dit og dat. Og så bliver vi ved, og så bliver sådan en harmonika, og så lige pludselig, så finder vi ud af, nu synes vi, nu er snart ved at være for meget, jamen så stopper vi det hele, ikke? Ja. Så havde man lavet den løsning, som de skulle have gjort man overvejede under Vietnamkrigen. Så sagde de jo, dengang de var galt for amerikanerne, det omkring 1970, det blev værre og værre, ikke? Til sidst måtte de jo blive nærmest smidt ud i 1974, ikke? Eller 75. Ja. Og så sagde de, der i begyndelsen af 70'erne, så sagde de på sådan kloge gruppemøder i Washington, siger, kan vi ikke bare erklære sejr, og så trækker vi os ud? Og så, står de andre, dem du støttede til nede i Sydvietnam der, ikke? Og så i løbet af 3 uger, så er de sikkert faldet om kul, men det er lige meget. Hvis du vil være med til at sætte præg på, hvilke emner vi skal tage op her i dagens udsendelse, så er du meget velkommen til at ringe til os. Nummeret herind til 20 24 7 24 7, så kommer du direkte igennem til studiet her. Lars Svendsen og Philip Gunst er med mig til at svare på spørgsmålene. Der er også rigtig mange af jer, der har skrevet til os i dag. Det er sådan set også velkommen til. SMS'en er som altid åben. Det er den på 42 600 24 7, altså 42 600 24 7, hvis du skal skrive til os. Martin, han har faktisk skrevet til os, Martin Jacobsen, han skriver sådan her. Vi har været vidne til en regulær nedsmeltning i Tevas aktiekurs på det seneste. Årsagerne er mange. Selskabets gældsgæring, opioid, retssager og kartelbeskyldninger. Men hvor er Kåre Schultz i denne svære tid? Hvorfor er han tavs som graven? Burde han ikke stå frem og forsvare sin forretning mod aggressive politikere og Wall Streets voldsomme short-angreb? Aktien handler pt. Til en PE på 3,5 for 2020 og en kursindreværdi på 0,70. Den er bestemt billig, men ingen prøver at stoppe udviklingen. Hvis jeg fik mulighed for at stille Kåre Schultz et spørgsmål, så ville jeg spørge ham, hvorfor han ikke ejer nogen aktier i Teva selv. Det virker lidt besynderligt, hvis han selv tror på en succesfuld turnaround. Hvad mener I om det? Lars Svendsen, lad os starte med dig. Ja, nu er jeg jo dybt involveret i den anden og tror på, at det lykkes at få ham hjem, så at redde virksomheden. Men der har lige fået et par hug til her baglængs fra 14 og nedad, og nu er vi jo nede, hvor vi ikke har været før, og derfor gør det ondt, ikke? Og det er jo derfor, at menneskens børn henvender sig altid til os, når lortet er nede, de henvender sig ikke til os, når den koster 52, så sidder de og fortæller, at det er fantastisk, de var med hele vejen, og det var deres skyld. Men hvad hedder det, sådan er spillet, og derfor er det, at vi skriger, når det går ondt, og det går ondt nu, og det går også ondt på mig. Ja, og så må man sidde og sige, tog vi fejl, da vi gik ombord i det, kan det ikke lykkes at redde den her virksomhed, gå ned om og hjem og alt det der? Nej, det tror jeg på ingen måde, det gør. Som han jo selv siger, skulle gerne kunne tjene 2,5 på en aktie i indeværende år, og de har hiver gælden ned med 1-2 per år, milliarder dollar, og de har 28 tag. Gearingen har vi jo vidst hele tiden, der er jo ikke noget ændret på det, og de har faktisk lange lån, så derfor så er deres afdragsbyrde, den ligger på cirka 1,8. Til næste år har de et stort afdragsår, det ligger på 4 næste år, milliarder dollar. De har ikke noget afdragsproblem i år. Så er der det med opioiderne, og der har han jo indgået et forlig det var i Oklahoma, ikke? Det der er lidt svært for os at forstå, vi har faktisk også ligefrem skrevet til dem og spurgt, vi har ikke fået noget svar. det er, hvor langt rækker det her ud? Er det er alt sættet nu? Er der flere af de der stater, der kan komme? Eller tog I dem alle sammen på en gang? Det kan vi ikke rigtigt, for det har vi ikke, de ikke svaret også på. Men det er jo også det, som lytteren her er inde på, Lars Vendsen, de svarer ikke rigtigt. Der er bare stille dernede fra. Hvor langt rækker det der for lige? Men det ikke bare det, der er vel masser af andre ting, hvor han ikke rigtig er ude og vise virksomheden. Ja, altså han løber jo ikke rundt og holde foredrag om, hvor fantastisk det går op ad hverdagen. Jamen, hører du nok fra Kåre Schultz? Jeg hører jo det, han skal sige, men han siger jo måske ikke mere. Altså, vi hørte jo kvartalsregnskabet, ikke? Sidste gang, som var jo kun var det begyndelsen af maj, ikke? At det kom. Men han har jo indgået et forlig i den der stat, og det er jo de andre generikere jo ikke gjort, og så vidt jeg ved, ham her er meget, meget mindre end de andre generikere. Det er ikke dem, det er ikke Teva, der har været den onde i at malke opioider, så vidt jeg forstår det. Men hvad hedder det? Han har jo dog ligesom fået sættet det, og spørgsmålet er bare, har han fået, og selv betyder, at man ligesom længe går en aftale, slut, brugt, betalt, og så siger undskyld og farvel. Eller er det 10 gange så stort? Og det var $85 million, han betalte en gang for alt. Og det er jo hans måde at agere på. Den er jo god nok. Det er jo den måde, du skal gøre det på. Men spørgsmålet er bare, har han fået ryddet op i hele møgbunken, eller er der mere tilbage? Ligesom Danske Bank, der sidder dernede, og vi aner ikke, om de skal af med 10 millioner kroner eller 10 milliarder. Philip Gulds, det er en topchef, der ikke ejer aktier selv i virksomheden. Er det et problem for dig? Både over, man kan sige, han ejer jo også nogle aktier i selskabet, kvæg at en stor del af hans løn er bundet op på aktieoptioner, så jeg er jo ikke helt enig i den vurdering. Selvfølgelig har han ikke selv gået ud og sagt, okay, nu køber jeg aktier for 10 millioner, og det ville da være et sindssygt godt signal at sende. Der ligger selvfølgelig også nogle regler i, at de ikke må købe 30 dage før et regnskab. Nu kan jeg ikke huske, hvornår deres næste... Det var 5. maj, tror jeg. Så han er vinduet er åbent nu, ikke? Jo, ja. Så der, men det er jo 30 dage op til. Ja, men bagefter han er åbent. Ja, så han kunne have købt nu her. Ja. Det skal man jo så. Han har jo så måske lavet værd med at købe den faldende kniv, som der er mange andre, der har. Ja. Men det viser, at han har forstand på penge. Ja. Han har jo siddet og ventet, nu kan han fiske. Og det er jo lidt stiller spørgsmål omkring det her. Skal han være mere levende? Skal han vise sig mere frem? Og det er jo sjovt, hvis vi lige trækker parallellen tilbage igen til nogle andre administrerende direktører, der vil have kommunikeret og været aktiv på det her. Lars Marker havde helt sikkert været ude og kommunikere på det her. Elon Musk havde helt sikkert lavet tweet omkring det her. Og det er jo det, der et eller andet sted også skal være fascinerende, det er jo, at Kåre Schultz er jo en helt anden kaliber af personlighed. Og han går ikke ud og kommenterer på det her. Jo, det gør han måske, når hele det her det er slut. Jeg kunne forestille mig, når de har indgået forlig med samtlige af de her stater, som de er blevet, blevet sagsøgt af, så tror jeg, han går ud og siger, okay, det her det var et hit. Men det, der jo også er afgørende ved de her, mange af de her sager, som har ramt Teva i løbet af de sidste 12-18 måneder, det er jo nogle sager, som han intet har haft at gøre med. Det er gammelt ord. Det er så et selskab, der ikke er børsnoteret. Falk blev lidt ramt af det samme med den her sag sidste år i forhold til den anden ambulanceredder selskab, hvor Jacob Riis, der blev reddet ind fra Novo Nordisk, han lige pludselig blev eksponeret mod noget, som han absolut intet havde at gøre med. Og det er jo lidt det samme her. Så nej, jeg tror heller ikke, at Teva kommer til at gå nedenom hjem. Jeg tror, det her kommer til at påvirke deres resultat, det kommer til at påvirke deres cashposition, fordi at de reelt set kan komme til at skulle betale $4 milliarder i forlig til mange af de her stater. Men jeg tror til gengæld også... Og er det fordi, du siger 85 gange 50? Nej, det er i forhold til, at jeg har læst nogle analyser, der mener, at det kan være op til 4 milliarder. Jeg tror ikke, det bliver 4 milliarder. Jeg tror, det bliver et sted mellem måske 1 og 2 milliarder, hvis vi skal sætte den højt. Okay. Så vidt Teva, de her. Tak for den vurdering. Jeppe Jensen, han har skrevet ind til os om noget helt andet. Det handler sådan set meget mere om teknikken i forhold til at handle. Han skriver, hej millionærklubben, hvordan kan jeg lave et stop-loss uden at blive fanget i det korte fald? Som for eksempel med Torm, da markedsåbningen mandag den 27. i 5. der faldt aktien 10% til 55, så den stabiliserede sig igen på 20 minutter. Og så spørger han i øvrigt også, hvad forårsager sådan et spike i kursen. Lad os først tage det, hvad skal man sige, handelstekniske. Kan man sikre sig med en form for stop-loss mod de her sådan hurtige bevægelser, der meget hurtigt også kommer tilbage igen? Det er jo det, der er problemet med stop-loss. Det er jo, at når du er i aktier, der kan være volatile. Nu vil jeg så sige, at Torm, det er lidt et dårligt eksempel på det, fordi de plejer jo ikke at være synderligt volatile, når det kommer til stykket. Men når du er i aktier, der er volatile, så er det jo netop ulempen ved at have stramme stop-loss-niveauer. Det er jo, at du kan blive fanget på de korte nedture, specielt hvis det er en aktie, der har store spreads, så det vil jo sige, at afstanden mellem købs- og salgskurserne er høje og store, så bliver udfordringen jo, at man kan blive fanget. Så det handler jo et eller andet sted om, at man måske enten ikke sætter stop loss i aktier, der har stor volatilitet, eller at man måske ikke har så stramme stop loss-niveauer. Lars Svendsen, bruger du stop loss, når du handler? Nej, det gør jeg jo ikke. Og hvad hedder det? Ja, nej, jeg er ikke, bruger ikke det der tankegang, men indirekt gør man det, men det ved at sidde og kigge på noget, og så siger man, hvornår skal vi stoppe, ikke? Og fordi der er jo også, det sker jo, at ting falder fuldstændig i hullet, ikke? Så har du sådan, når du går ind i en aktie, så har du ligesom i dit eget hoved vurderet, at hvis den kommer ned på et eller andet given niveau, så gør det forund på dig, så hopper du ud? Nej. No. Jeg har ikke. Det er jo, jeg kigger på, jeg køber jo aktiekurs 100, så er det jo ikke, fordi den skal ned og vende i 90, så sælger jeg den der, fordi nu synes jeg, det var sjovt at tage 10%, og det sker jo så alligevel tit, at de svinger lidt rundt der. Men jeg har jo en anden holdning til. Jeg har jo den, at hvis så aktien begynder at falde ned, så begynder jeg at kigge på mig selv og sige, så er der jo noget galt i den vurdering, jeg har lavet med, at den skulle opad. Ja, nu kører den nedad. Mm-hmm. Og så, hvad hedder det, så begynder jeg at overveje, om det er mig, der er galt afmarcheret, eller det er det modsatte, ikke? Og som regel, når jeg køber en aktie, så vil jeg jo købe flere gange. Så derfor sådan, når jeg falder de første 10%, så vil jeg sige, nu skal jeg jo nok købe en gang til. Det er sådan set min umiddelbare reaktion på det der. Det er, nu kan jeg tanke jeg anden gang, ikke? Men jeg begynder så også at spørge mig selv, er det her, er det noget galt? Så det er egentlig det, jeg gør i det, men det er jo svært. Det er jo super spændende, men også en lidt svær øvelse, det der, Lars Svendsen, fordi hvis man først har dannet sig et eller andet indblik i en virksomhed og har fået en holdning til den, så kan det jo være svært at ligesom lave helt om på det i sit eget hoved. Fuldstændig, jeg er pisse stedig, så derfor så... det er jo klart, du kommer også hen på, hvor meget... Jeg ved ikke, om du kalder for selvtillid, men hvor meget du tror, at du rammer rigtigt. Der er nogle mennesker i den her verden, de tror jo virkelig slet ikke på sig selv. Mm. De sidder bare og kigger på kurven, så hvis den går lidt op, så er det godt, den falder lidt, så er det noget lort, ikke? Og så følger de bare med der. Ligesom som bølgerne, der de driver lidt frem og tilbage på stranden der, og sådan, ligesom en badebold, ikke? Det gør jeg jo ikke. Og men det er jo også derfor, at du så nogle gange får nogle ordentlige hugger, fordi det viser sig faktisk, at det er de andre, der har ret, og ikke dig. Mm. Altså jeg har jo det der ordsprog, der hvad rager det, den der er sikker på sit, om resten af verden er ude af trit. At det er jo et grupp, som er meget sjovt egentlig, at det er sådan min udgangspunkt til det. Men det er jo også, fordi jeg prøver på, og sådan set alle de aktier, jeg har jeg jo mening om. Ja. Og det er jo, at de skal være meget, meget mere værd, end det er i dag for mig. Og så vil jeg jo ikke sælge den, bare fordi den er blevet 10% billigere. Men hvis det begynder at skride en forkert vej, og der så måske også er, man kan se, der er en årsag til det. Mm. At når der er et eller andet, der nu begynder at gå galt, så må man jo sige, okay, så kan det godt være, at du... eller at det skal være meget værre, inden det bliver godt. Ja. Og så må vi slippe den, og så må vi sidde og vente på at købe TV tilbage til kurs 5, eller jeg ved ikke, hvis nu tog det tilfælde, ikke? Og det har jeg så ikke gjort endnu, men det er jo det, du må gøre. Så nej, jeg har en anden måde at se på. Der er så mange forskellige måder, man kan arbejde med stop-loss på, og man sådan gør det direkte ved at sætte et konsekvent mål, eller om man på en eller anden måde har det lidt mere sådan flydende liggende i forhold til den selvtillid, eller det selvværd, man måske har ind i at være aktieanalytiker. Philip Gunst? Jamen, det handler jo også meget om, når du oplever en aktie, du har investeret i, falder, så skal du sætte dig ned og vurdere, hvorvidt at det fald skyldes nogle markedskræfter, eller om det skyldes noget fundamentalt i virksomheden. Som Svendsen siger, jamen, hvis en aktie falder 10%, så skal du vurdere, okay, var det mig, der lavede en dårlig analyse af selskabet? Det kan du højst sandsynligt bunde op på de nyheder, der har været i selskabet. Omvendt, hvis aktiemarkedet er faldet 10% i samme periode, så har du reelt set ikke gjort noget galt, fordi så har aktiemarkedet jo faldet, eller så er din aktie jo faldet sammen med aktiemarkedet. Så tit og ofte skal du kun lave de her revurderinger, når der kommer nogle nyheder, apropos det, der sker i TV nu. Så når der kommer en nyhed om, at de kan være store for at være eksponeret mod 4 milliarder dollars i søgsmål, så er det klart, så skal du måske lige vurdere, var det noget, jeg havde indregnet i mine analyser og kalkyler for, at aktien den skulle op med 25% over de næste halvår? Du kan stadig nå at ringe her. Ind nummeret er 20 24 7 24 7. Jeg tænker, der er mange, der sover længe i dag, siden der ikke er nogen, der ringer. Men der er også rigtig mange, der så i stedet for er ved tasterne og skriver til os, så vi kaster os over nogle af de mange spørgsmål, der ligger der. Jeg kunne se en joke med. Nej, det kommer sikkert alligevel. Birgit H., hun har skrevet til os, og Jeg er med på, Birgit, at du har skrevet et par gange, så lad os skynde os at få et svar ud til dig. Birgit, hun skriver sådan her: jeg synes, aktier efterhånden er blevet noget rod. Det er for negativt, så jeg har lyst til at investere i guld. Men hvordan gør jeg det? Hvor køber eller handler jeg guld? Kan I hjælpe mig med det? Og ja, de herrer, er der nogen af jer, først og fremmest, som kigger på guld og som er investeret i guld? Ja. Ja, Philip, fortæl, ja, ja. Fortæl. Jamen, jeg er jo i Barrick Gold, som jo er et guldmineselskab, også med nogle enkelte kobberværdier i porteføljen. Men ja, jeg er eksponeret mod guld. Man kan købe guld på flere forskellige måder. Du kan selvfølgelig købe et certifikat, som jo højst sandsynligt typisk er gearet, som bare var gearet mod guldprisen. Så kan du købe guldminerne, eller så kan du købe fysisk guld. Mange siger, at det er bedst at købe fysisk guld, fordi så har du det i hånden, og så kan du ikke blive snydt af de eventuelle ting, der ligger bag nogle af de andre værdier. Til gengæld så er der jo heller ikke på samme måde sådan helt et marked, Philip, hvis man sidder med fysisk guld. Hvor så kan man så komme af med det, hvis guldprisen lige pludselig crasher fuldstændig? Ja, så går du bare ned til den, hvad kan man sige? Guldsmed? Ja, guldsmed. Ja. Så det kan du altid gøre. Ja, men et effektivt marked er det vel næppe? Det er det ikke. Et, det er ikke et effektivt marked. To, det er ikke særlig smooth. Eller hvad kan man sige, det er jo ikke nemt på den måde, fordi at du skal ligesom, det er jo ikke ligesom at trykke på en knap, som det er, når vi handler virtuelt. Og tre, der er moms på? Ja, nej, ikke på guld. Det er kun på sølv. Er der ikke moms på, at vi kører guld i Danmark? Nej. Er det rigtigt? Mm. Det er kun sølv. Okay. Nå, Lars Svendsen, vil du hoppe i sådan noget som Barry Gold for eksempel, eller hvad vil du gøre, hvis du var interesseret i at hoppe ind der? Ja, jeg vil gå ind i en guldmine, og du kan jo også, så vidt du husker, er der sådan nogle af de der ETF'er? Der sådan, altså, jamen, dem kan du ikke handle i Danmark. Jamen ikke det? Nej, vi må ikke handle ETF'er længere. Hvad? Vi handler ikke, er det... Nå, altså der? Også her i systemet, eller hvad tænker du, fru Hansen på gaden, det kan ja, du godt. Ja, vi kan da ikke handle ETF'er, sådan som jeg forstår det i Danmark. Var det ikke den regel, der blev lavet omkring nytåret? Altså, der er noget med, at amerikanske ETF'er ikke er lige til at få fingrene i. Jeg er ret sikker på, at vi ikke må handle i hvert fald... Men der er jo alle mulige andre måder, ja, tænker jeg. Og jeg ved ikke, om der er nogle af de der danske ETF'er eller sammensatte produkter på en eller anden måde, der har guld ind over sig. Men når det er bare for at komme hen, hvis det er guldprisen, du er interesseret i, så er det jo i den forstand bedst, at man skal helst ramme det, man går efter. Og derfor så er det jo lettest at komme hen, hvor du enten i princippet køber en future-kontrakt på guld, eller du køber en ETF, hvor der er guldminer, der ligger i. Fordi hvis du går ind for eksempel i en guldmineselskab, så bliver du jo også påvirket af, hvordan har de det så sådan specifikt med, om minearbejderne strejker, eller der er problemer, eller alt muligt andet mærkeligt. Problemet er bare, mange af de ETF'er, at vækningen i dem er typisk nogle af de to-tre store guldminer, der ligger og vejer rigtig meget i dem. For eksempel, der er en meget kendt amerikansk ETF, hvor jeg tror, at det er Barrick Gold, fylder omkring 30-40%. Okay. Og i øvrigt skal vi sige, at der har været en meget stor... Der har været nogle jo sammenlægninger derovre i guldindustrien. Ja. Det er faktisk interessant. Barrick gik sammen med hvem var det? Barrick er gået sammen med Randgold sidste år, og samtidig lavet et samarbejde med dem, der hedder Nevada Gold. Og så har vi den der Goldcorp, der gik sammen med Newmont. Ja. Så der sker der er altså masser lidt, af men de samler sig, det er jo interessant. Ja. Noget af det, jeg elsker ved det her program, det er, at vi har ufattelig vidende lyttere, og de er rigtig gode til også at smide gode råd og tip her ind til os, når vi ikke kan svare på alt, hvad der kommer ind til os. Der er flere lyttere, der skriver, at man kan stadigvæk købe tyske ETF'er, og amerikanske kan man kun købe, ja, man kan kun sælge dem, der var købt før nytår. Så er det jeg har. Og det er fordi, at de amerikanske ETF-udsteder ikke vil eller ikke kan opfylde EU's dokumentationskrav. Det var Lars, der skrev den ind til os. Tusind tak for det, Lars. Og jeg andre, der også bød ind med input, hvor vi står lige og er famlet lidt. Nå, de her, Lars Svendsen, du skal lige tage dine lyttebøffer på, fordi vi har en lytter igennem Dan. Han er åbenbart ikke så længe. Han har simpelthen ringet til os. Godmorgen og velkommen til dig, Dan. Tusind tak. Jeg ringer angående norske næl. Ja. Vi griner lidt her i studiet, fordi vi stod faktisk og snakkede en lille bit smule om den, lige inden vi gik på. Men lad os høre, hvad de spørgsmål er. Ja, for det, så er jeg ikke så glad for, at I griner dog. Jeg hoppede jo ind efter, jeg havde hørt om dem gennem jer faktisk, at hoppe ind omkring de der seks stykker og haft en dejlig tur. Så lidt af dem, men har dog holdt en del, for jeg godt kan lide teknologien og tror meget på brint, og derfor også måske har hjertet lidt for meget med i det. Nu begynder den at falde lidt, og jeg kan ikke finde nogen... Jeg er i hvert fald ikke bundet over nogen sådan vanvittigt dårlige nyheder. De har mange spændende ting i pipeline. Så jeg var sådan, at har det bare været hype, der har taget den op, og nu er den på vej ned til et rigtigt niveau. Hvad siger du, Philip Gunst? Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, det der, hvis vi kigger på udviklingen over det sidste, bare i løbet af år, der er den jo op med 72%. Og der er ikke nogen tvivl om, at når vi kigger på, på mange af de nyheder, så har de jo modtaget rigtig mange kontrakter. De er også gået ind i det kinesiske marked, hvor de fokuserer meget på, som der er jo et kæmpe marked for brint derovre. Det, der var lidt interessant, hvilket jeg var sådan lidt bange for med Niel, det var, da de kom med regnskab for ikke så frygtelig lang tid siden, der steg aktien faktisk på regnskabet, hvilket et eller andet sted betyder, at markedet jo havde mindre, et eller andet sted mindre forventninger, end hvad de reelt set leverede. Så selvfølgelig, den er steget rigtig meget, og tit og ofte, som mit motto lidt er, så er der aldrig noget galt i at tage noget profit, og det ville da heller ikke være dumt at tage profit, hvis du har været med siden kurs 6. Omvendt, så tror jeg, hvis du tror på teknologien, og du tror på, at brint bliver den nye måde at drive, hvad kan man sige, energi på fremadrettet, så tror jeg, at jeg vil blive liggende i Niel. Lars Svendsen, kigger du overhovedet på den her aktie? Er det dig, der har spurgt en gang før, eller to? Nej, det er den første gang, okay. Jeg ved. Men, okay. Ja, det er fint, men der har været en, som har været med den et par gange, hvor der er nogle af dem, der går meget op i sådan nogle ting, de er også ihærdige og spørger os, og jeg kan huske, at vi har været forbi den, men det som jeg kunne sige om det, altså, jeg er meget stor brinttilhænger, men eller tror på, at der er noget at komme efter der, og at det kan bruges. Men jeg vil bare sige, at når sådan en som ham er nået op i, at have en børsværdi på 9 milliarder norske, og har en indkapital på 1,8, eller hvad han havde, så var jeg med halvt år lige før. Så vil sige, så er du altså 1,6, så er du måske nok op, hvor der er ret meget optimisme i det her system. Så derfor vil jeg sige, at hvis jeg havde den lige i dag, så tror jeg også nok, at jeg ville sige tak for pengene, og så tænke mig lidt ned og vente på, om ikke den kunne, du kunne få en ny chance på at komme ombord i det, fordi altså, det er jo nogle af de der ting, hvor der er meget langt frem til, at det sådan kommercielt drøner igennem, og dermed risikoen også højt. Hvad siger du? Ja, og så kan man sige, det der jo også lidt er, så er Niel jo også stedet i et positivt marked i år, og tit og ofte, så dem med de allerhøjeste forventninger er også dem, som oftest får flest tæv, når markedet det begynder at vinde igen. Så hvis vi står over for et negativt marked i den kommende periode, så kan det jo også være en af de selskaber, der fiser relativt hurtigt tilbage igen. Så vidt altså, Niel, Dan, har du is nok i maven, eller tænker du, det må se at komme ud af porteføljen? Jamen, altså, jeg har jo som sagt holdt cirka halvdelen, der er helt toppet. Så jeg kunne godt bare ligge og bare flyde med på resten, så har jeg jo stadig. Det er jo gratis, kan man sige. Ja, det kan man sige. Du må finde ud af, hvad du gør. Nu har du i hvert fald fået et par råd med her fra panelet. Og tusind tak. Selv tak. Hello. Dan, der altså havde ringet ind til os på 20 24 7 24 7, det kan du stadigvæk nå, hvis du lige vil være med her denne fredag, hvor vi altså svarer på spørgsmål både fra sms og på telefonen. Jeg tror, Dan, han er komiker. Tror du det? Ja, jeg tror, det var Dan Andersen. Nå, okay. Han er endda ude fra mit gamle hud. Skal vi da høre den guitar-show-sang? Ja, det er ingen gang. Nå, lækkert. Cool. Preben, han har skrevet til os. Ja. Han spørger, hvad millionærklubben siger til meldingen fra Nordea om, at de advarer om et kursfald på 10-15%. Mm-hmm. Er det noget, som ligger lige til højrebenet for jer, eller hvad siger I? Ja. Nå, okay. 10-15%, Philip, så skal du ud og sælge alt, hvad du har. Jamen, jeg har også guld, så det er jo fint. Okay. Det mener jeg ikke. Nej, Svendsen, hvorfor ikke? Jamen, jeg mener, at det, der sker i øjeblikket, det er, at USA kører bare vandret, og det er fint nok, at de har fået knækket deres opadgående trend, men at niveauet kan holde, det er mit bedste gæt på det. Og så er spørgsmålet, om Europa kan komme efter, eller vi, det mener jeg, at Tyskland og omegn heropad, vi kommer op af, og at vi begynder at få lidt mere gang i julen i vores økonomi. Ikke meget, men lidt. Og selskaberne faktisk har det aldeles glimrende. Så derfor kan jeg ikke se, at det europæiske aktiemarked skulle få tæv. Men at i min optik er det aldeles glimrende, at USA kører vandret, og at det ikke er på vej mod en ny stærkt spids, altså sådan rum på bagge. Men der er mange udmeldinger, Lars Svendsen, og det er svært at finde ud af, at man skal rette sig efter den ene, efter den anden. Og nu, rigtig, som du også var inde på tidligere i udsendelsen, så er der også sådan, begynder at være de her recessionsrygter, havde han nær sagt, fra USA igen. Men altså, basically, så ser økonomien jo relativt god og sund ud, og sidste gang vi var i en recession, der var vi jo et helt andet sted med økonomien. Ja, altså verdensøkonomien vokser med i år med, siger man, med omkring 3,25% eller sådan noget, det er der, vi ligger, så altså, det er jo ikke sådan, at det ruller baglæns, men der er jo, kan man sige, at i de gamle i-lande ligger vi lavere, især i Europa, er vel omkring knap 1% nu vækst, og det er jo ikke ret meget, og vi havde den der morskab i går, så en af de der venstreorienterede, men jeg får kvalme af at høre sådan nogen. Jamen, de står og fortæller af det her hjemme med det grønne, ikke? Så jeg siger, vi skal have væksten ned, ikke? fordi vi forurener så meget. Og Danmark har et ret lavt CO2-aftryk per indbygger. Men ved du hvad, det er jo det, der er galt i vores land. Det er, vores vækst er jo elendig. Vi har jo ikke nogen kulminer, vi har ingen industri, vi har ikke en skid. Vi har nogle offentlige ansatte, der sidder på nogle kontorer og nogle banker og skriver papir til hinanden. Vi har jo et meget, meget minimalt CO2-aftryk. Så siger jeg, at væksten skal ned, hvis vi skal redde verden og alt det der. De ved intet om noget som helst. De sidder bare og kæfter op, fordi det er følelsesporno, det der. Det er fuldstændig vanvittigt at høre på. Og så den der med, at vi skal vækste ned, vi har en vækst i Danmark, som ligger, det kom tal, som går på 0,4%. Altså, vi ligger og har en vækst på 1%, og vi slæver os frem, og det der vækst, det er noget byggeri, men de bygger noget ud af havnen, som ingen kan bruge til noget råd til at bo i. Det er jo fuldstændig nonsens. Og så fortæller sådan noget, så hvad hedder det... Men altså, vores selskaber har det heldigvis sådan set meget godt, men det kører jo på et relativt lavt niveau i væksten, og det må vi... AP Møller har 1% vækst i sin containerflow, så kan du se, hvor meget gang der er i verden. Ja. Hvis at du er fan af Lars Svendsen og hans udmeldinger i den her retning, så kan du glæde dig rigtig meget til på onsdag, hvor det jo er grundlovsdag, og Lav har lovet at holde sin årlige grundlovstale. Det bliver en fest, og ja, der bliver masser af tid, Lav, så du kan bare give den gas. Jeg glæder mig helt vanvittigt til at være i studie med dig. Allan, skal vi ikke have den joke? Jo, ved du hvad? Jeg har sådan en dejlig joke. Jamen, Allan, han venter også. Allan venter. Gem din joke tilbage efter, så tager vi lige Allan først. Hej, Allan. Hej. Og mange tak for jer, allerførst. I er meget, altså, I er vanedannende, simpelthen. Åh, hvor er du herlig. Tak. Ja. Jeg vil bare spørge om ikke altså den her ikke altså Saniona aktie. Jeg har prøvet at finde ud af, hvad der er galt, men altså den er jo faldet meget her. Ja. Hvad er der galt med den? Jamen, de kom forleden dag med en udmelding om, at de gerne vil rejse nogle penge, og det vil de vist gerne til omkring kurs 20, så ikke jeg husker helt galt. Så grunden til, at den faldt fra de her kurs 6-27, som den egentlig har ligget, den har ligget længe mellem 26 og 30 kroner per aktie, og så faldt den ned til omkring de her 20. Det var simpelthen fordi, at de skal bruge nogle penge til at udvikle deres pipeline og komme lidt længere frem med den. Så det er egentlig problemet. Det er lidt sjovt faktisk, fordi jeg har den ligget på min watchlist, og den ligger også øverst i bunken i forhold til, at jeg godt kunne tænke mig at købe nogen. Men det var så ganske fint, at jeg fik ventet lidt med det, kan jeg se. Så nu venter jeg egentlig bare på, at de får overstået den her emission forhåbentlig, så får de tegnet relativt meget. Den ligger jo omkring kurs 22,5 nu, og det er jo positivt oftest, når tegningskursen den er under, hvad den nuværende kurs er. Så jeg venter egentlig bare på, at de får rejst de penge, så kunne det være et rigtig godt tidspunkt at hoppe ind på. Lars Svendsen, vi var omkring Saniona i onsdags her i udsendelsen, men har du noget yderligere at tilføje? Ja, jeg kommer til at sige noget, som faktisk... nu har jeg ikke læst en detalje endnu, og jeg har den også selv, men... som var ikke var helt præcis, fordi det er det der med, at de jo har haft det der rammeprogram med at tegne aktier via et schweizisk firma, og det har de så ligesom nu sagt, nu vil vi ikke gøre det, nu vil vi lave en aktietegn direkte hos aktionærerne, og det mener det er til kurs 18, og den skal være, og det er jo klart, det gør jo, at aktiekursen så bliver trukket ned mod det der tal, det er jo sådan nogenlunde, så simpelt er verden jo skruet sammen, ikke? Hvor de vil rejse 78 millioner, men... Det er jo en, hvor at de her nyheder fra, om det er jo mest det her over i fedmeprodukter over i Mexico, det handler om, som er i fase 3, som skal blive færdigt afklaret osv., og måske forhåbentligvis går igennem. Så hvad hedder det? Jo, men jeg har, nu får vi så muligheden med kravet om, kan du være ved, om at putte flere penge ind. Det er 2-11, står der. Man kan tegne, ikke? Og det er jo så der er til kurs 18. Så det er sådan set... hvor mange aktier du end har, ikke? Så hvis du har 22 aktier, kan du tegne 4 nye, ikke? Det er sådan forholdet i det. Men det er det, vi er op imod. Så det er meget fornuftig virksomhed, og det er jo dem, de har jo plukket det gode ud af Novosearch, ikke? Og så kører de videre, så... Ja, men den er bare ligesom alt muligt andet nede og vende. Bare. Ja, det er ikke så godt. Jeg har betalt 50 på mine, og den koster 22 nu, men... Jamen så, hvis det var rigtigt på kurs 50, så er det jo endnu bedre på kurs 22. Hold ud, Allan. Yes. Altså mange, mange tak for jer. Selv tak. Okay. Selv tak. Tak fordi du ringede, Allan, som tak, altså tak. Havde ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Det har Frank også gjort. Men vi skal lige, inden Frank han kommer igen. Svendsen, så skal du have tid til din joke, fordi ellers så når vi den jo ikke. Det var sådan en sød lille joke, der var en, der fortalte ned på min tur i Grækenland. Det er en ældre fynbo, der fortalte følgende historie, at det ved alt det der. Man har det her, de kalder for identitetstyveri, ikke? Mm-hmm. Det er faktisk ret alvorligt. Der var en mand, han hed David til efternavn. Han blev udsat for det værste modkøb. Han kunne simpelthen ikke få sit navn tilbage. Så derfor så hedder han kun Dag nu. Lav Svendsen. Det var rigtig dejligt, fik den med. Nu har vi så Frank med fra Sønderjylland. Godmorgen og velkommen til dig, Frank. Jo, mange tak. Og kan du bringe os tilbage på sporet næsten, i forhold til aktier? Jeg kan næsten ikke få luft. jeg har det på samme måde. Det er bare åndenød. Ja. Yes, hvad skal vi tale med? Better Collective. Ja. Ja. Og den har jeg vel snakket om et par gange før. Det er ikke forkert. Og den står lige på kanten, nu ser det ud til, med ordredybde og sådan noget, til at tage et ordentligt spring. Hvordan ser signalerne i den? Jeg har selv købt den et par gange i den. Startet på 52, da den lige var nede og runde der, og så har jeg egentlig købt ind sådan pænt deroppe af. Mm. Yes, Better Collective, vi er over i noget, jeg vil lige vil sige gaming-industri. Det er sådan en affiliate, som vi plejer at kalde dem, altså sådan nogle, der ligesom leder trafikken over til... til gamingselskaberne. Fille Gunns, hvad siger du til aktien? Jamen, jeg var jo i studiet den 8. maj, da de kom med deres regnskaber, og vi havde deres kære administrerende direktør med på telefonen, og det er jo sådan et selskab, der er begyndt at vækste meget uorganisk gennem at opkøbe andre virksomheder, hvilket jo jeg godt kan lide at være tilhænger af, så længe man kan finde ud af at integrere de virksomheder også ordentligt, og rent faktisk køber noget, der kan komplementere virksomheden. Det virker det til, at Better Collective har været god til. Som jeg også snakkede med deres administrerende direktør om på daværende tidspunkt, så handler det meget om, at de prøver at bygge et community, altså en form for fællesskab omkring de her mennesker, der er med. Og så har de jo alle de her affiliate-aftaler med mange af de store betting-sider. Det er der, jeg tror, at aktien den steg jo, jeg ved at det var 10% på regnskabet til omkring 5,86, og så er den så faldet tilbage igen nu her i et lidt rødt marked på det sidste. Men ja, som du også rigtigt er inde på, så kan man jo se på ordredybden, at der bliver jo ikke handlet frygteligt meget i den. Og det er også sådan en, som man nok bare skal ligge i skuffen, og så skal man, hvis man tror på selskabet vel at mærke, så skal man nok bare... vente med at sælge til, den har indfriet ens forventninger, fordi at der er ikke meget handel i den, og man har nok svært ved at komme rigtigt ud af den, når det kommer til stykket. Men en spændende virksomhed, jeg har den ikke selv, og har heller ikke sådan rigtig nogen holdning til, om man skal købe den på nuværende tidspunkt eller ej. Der er lige en ting mere. Ja. Det sidste firma, de købte, jeg tror, det hedder Ribacka eller sådan noget i Sverige. Ja, Rital. Der var lidt fnidderfnader frem og tilbage, og det endte med, at de udstedte aktier i stedet for betaling. Og de har vist betalt alle deres andre, men den der, den betalte de med aktier med et lockup på 12 måneder. Ja. Og så er det så bare spørgsmål, når de 12 måneder er gået, hvad er det typiske? Oh, ja. Bliver helt lortet så dumpet, eller... Er der nogen, der ved noget om det? Fordi at det var en 800-900.000 aktier eller sådan noget, det er, tror jeg. Ja men det er meget forskelligt. Det kommer også lidt an på, hvad motivationen er for selskabet, der bliver opkøbt i stor udstrækning. Så vil jeg jo sige, at de aktier de bliver dumpet, når det er andre virksomheder. Typisk, når det er fonde og sådan noget, der går ind og køber i en emission, så holder de dem jo, fordi de mener, der er et langsigtet potentiale. Men i det her tilfælde kunne jeg godt forestille mig, at de aktier nok bliver dumpet. Og med den volumen, der er i Better Collective, så kunne man måske godt frygte lidt, at det satte sig specielt også, fordi at jeg kunne forestille mig, uden at vide noget som helst om, så kunne jeg forestille mig, at de nok har fået en relativ lækker premium på de aktier. Så, ja, selvfølgelig. Ja. Ja, så skal man lige holde øje med... Der er vist gået et par måneder siden, de udstedte de aktier der, og så med 12 måneder, så skal vi jo lige sidde og tælle lidt på... Ja. Tæl lidt på fingrene, hvornår... Det er bare at sætte streger på køleskabet derhjemme, så ved du, hvornår fanden du skal sælge dine aktier. Det er en del af gamet, Frank, at sidde og kigge på den slags, og ja, yes. Sætte streger til på fingre og alt muligt andet. Held og lykke med, hvad du så indgør med din Better Collective. Altså tak til Frank, der ringede til os fra Sønderjylland. De her tiden er ved at være løbet fra os, men hvis man ikke kan undvære os i weekenden, så er der selvfølgelig også håb for ude. Man kan jo gå ind og finde vores lille 10-minutters podcast inde på vores hjemmeside. Den bliver optaget her lige om lidt. Lav Svendsen og jeg hopper i studiet og tager en lille snak om, hvad det er, vi ved allerede, der kommer til at ske i næste uge. Det er ikke, fordi det er det helt store. Det er egentlig mest på makrosiden, når det kommer til at røre sig. Men det vender vi altså i Millionærklubbens markedsudsigt 10 minutter om næste uges bevægelser. Det var, ja, Philip Kålis, det var da fint, at jeg skulle kigge på Uber her til morgen, og når nu vi fik noget af det, så det var da helt kanon. Jeg havde også bedt dig om at kigge på IGT. Der er så meget, vi ikke når, Philip Kålis, men det er fordi, I snakker så vanvittigt meget om sådan nogle aktier som Ambu og alt sådan noget. Så jeg når ikke alt det. Der er måske også en anden en, vi kan bare nævne det, at det der, de kalder for apparel-industrien over i USA, og det tøj. Alt sådan noget, sko og jeg ved ikke snart hvad. De har fået ordentligt hug, de har nærmest gået på omgang, blandt alle de der forskellige mærker, der laver sådan noget der, de seneste dage. Det er virkelig, det er jo sådan noget 15% fald på den ene, og så kommer der 12%. Hvad snakker du, sådan noget Macy's og sådan noget? Ja, nej, men også de der, hvad hedder det, alle mulige mærkelige medlemmer, der har deres mærkevarenavn. Sådan Gap? Ja, han ved ikke, han har røget med endnu, men de der, hele den der system der, det virker som om, at tøj og det er altså ikke lige inde i øjeblikket. Lars Svendsen, det må vi tage op i næste uge sammen med alt det andet, som jeg åbenbart havde sat jer til at kigge på, som ikke har nået. Philip Kålis, det er Uber. Jeg er rasende. Uber, skal man købe eller sælge Uber? Det bliver jo meget akkurat. Nej, det skal man ikke. Skal man købe? Altså, okay, man skal slet ikke gøre noget. Du skal bare sætte dig på dine hænder. Nej, du skal ikke købe i hvert fald. Det er ikke min vurdering. Okay. Cool. Uber, som altså kom med regnskab i går, det kan vi altså vende tilbage til, hvis der er en oplagt anledning en gang i næste uge, fordi nu skal vi nemlig til at slutte af. Desværre, det var alt, hvad vi nåede her. Ja, hvis jeg får lov til at være med igen. Fredag. Ja, nu må vi se, Philip Kålis. Vi må lige vurdere. Du kan komme ind på kontoret bag, så kan vi tage en snak om det. Tak fordi du var med i dag, Philip Kålis. Tak til Lars Svendsen. Tak til alle jer, der ringede ind og stillede spørgsmål. Alle. Det var så Allan, Dan og Frank, der ringede ind i dag, men tak til jer, der skrev også. Nu er det tid til at stille om til nyhederne. Klokken, den er blevet 10.